حیدرآباد سے کہ عورت کے بعد آ چکا اور وہاں یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہاں پر بے محل ہے، لیکن اگر وہاں پر ہو تو آپ نے اگر اس پلان اس کی توجہ یہ فرمائی ہے کہ جیسے کوئی آدمی شرطے رکن صلات چھوڑ دے گا اور اس کی نماز نہیں ہوگی، اسی طرح ستر عورت جو شرائط صلات میں چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی. اور یہاں یہ ترجمہ برمحل آیا ہے، یہاں صفت الصلات کی تکمیل مقصود ہے. فرما پہلے تو بخاری میں سجدہ کرنے کا مکمل طریقہ بتایا، اس کے بعد یہ ترجمہ لا کر بتاتی ہوں اگر کسی نے اتمام سجود نہیں کیا تو اس کی موت سنت محمدیہ کے غیر پر ہوگی. معلوم ہوا اتمام سجود کا ترک خلاف سنت محمد، اتمام سجود کا ترک سنت محمدیہ کے خلاف ہے. ابوال قبلہ میں آ چکی امام بخاری اس ترجمہ کے بعد سے آگاہ سجود کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سجدہ کرنا مطلوب ہے. اور وہ آگاہ جب آئے گئے رکبتین لجلین ہیں، اس میں بھی کسی کے اختلاف نہیں کہ سب آگاہ سجود، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ان سب پر سجدہ کرنا فرض ہے یا صرف پیشانی پر. امام شافعی، امام احمد اور اکثر علماء فرماتے ہیں سب پر سجدہ کرنا فرض ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں صرف پیشانی پر سجدہ کرنا فرض ہے، اور یہی صاحبین کا مذہب اور شافعی و احمد کی ایک ایک روایت ہے، لیکن ان کے اصحاب اور اول کو راجح قرار دیا اور بغیر یہی امام بخاری کی رائے ہے. اسی لیے انہوں نے مقدمے آغاز سجود کے ادب کی تصریح فرمائی، اور دلیل ابن عباس کی حدیث عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب اعلیٰ صبۃ آبا ولا فشاروں ولا تروار گلتے وجدین وجدین پیش فرمائی. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات میں برائے ابن عازب کی بھی حدیث ذکر کی ہے جس میں وارد ہے حتی ابان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکر علی الارض. اس سے معلوم ہوتا ہے اسے پیشانی سے سجدہ ہوتا. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عادتاً وضع الجبہ باقی اعضائے سجدہ کے ملانے کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کم فرماتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ برائے وغیرہ کی جن حدیثوں میں صرف وضع الجبہ کا ذکر ہے وہ ان حدیث کے معارض نہیں ہے جس میں ساتھ اعضا پر سجدہ کرنے کا حکم وارد ہوا ہے. اور یہاں جبہ کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آغائے سجود میں سب سے اشرف یا سب سے اشہر ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جبہ پر انگ وجود کا ہے اور باقی نمود کا، لیکن یہ بالکل خلاف ظاہر ہے. اگر امام بخاری کا یہ مقصد ہوتا تو سب سے پہلے وہ سجدہ علی جبہ کا ترجمہ لا کر براتی رائے ذکر کرتے، اس کے بعد سجود علی سبۃ آعون کا ترجمہ لاتے. چلیے وہ ومن كان في دار طبقات عظيم ولا تخشى مراتبا ومن قال كثر قال كثر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كثر المراه عظيم وهو غير كريم قال كنا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال النبي الله أكبر حمدا لم يحضر أحد منا ظهر حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جرعته على الأرض ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل يخاطب رضي الله تعالى عنه قال باب السجود على الأنف آگاہ سبان داخل نہیں ہے اور اس میں سجدہ کرنے کی تصریف وارد ہے, اس لیے امام بخاری نے اس پر مستقل ترجمہ منعقد کر دیا. انف پر سجدہ کرنا امام احمد اسحاق اور بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے, یہی مالک اور شافعی سے ایک قول نقل کیا گیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ, امام مالک اور اسی طرح سے امام احمد فیر امام شافعی امام احمد فی روایت فرماتے ہیں کہ سجدہ علی الانف واجب نہیں. جن کے نزدیک سجدہ علی الانف واجب ان کے یہاں جمع بین الجبہ والانف واجب, اور جن کے یہاں سجود الانف واجب نہیں ان کے یہاں سجود الجبہ کافی ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ناک پر سجدہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ائمہ ثلاثہ امام مالک شافعی احمد ابو یوسف محمد اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ غیر معتبر ہے. ہاں اگر کوئی معذور ہو تو الگ بات ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بلاول کی بھی پیشانی پر سجدہ کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا. ابن منذر فرماتے ہیں کہ میرے علم میں امام ابو حنیفہ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی, نہ ان کے بعد ان کی کسی نے مطابقت کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی اس قول سے رجوع کیا ہے, صاحب شرم بلادیہ نے نقل کیا ہے اور اسی طرح صاحب برہان نے نقل کیا ہے. صاحب مجمع کہتے ہیں اسی پر فتویٰ ہے. یاد رکھیے بہت سی جگہ آدمی زور اور ضد میں بعض جگہ بعض مسائل پر عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے, جیسے کوئی حنفیت کے زور میں بلاول کے ناک پر سجدہ کرنے لگے, کسی کے یہاں نماز نہیں ہوگی حدیث کے خلاف ہوگا. ہمیشہ انسان کو احمد پر عمل کرنا چاہیے, جیسے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے مارا دمنوں میں وضو کی تفصیل لکھنے کے بعد تصریح کی ہے آدمی وضو اس طرح کرے جو سارے مذہبوں پر ہو جائے. چھوٹے تھے تب تو بھائی ہم بھی ان کی مسلک کے مطابق مسا کرتے تھے, لیکن جب ہم مالا بدھا پڑھی تو ہم کو ہوش آیا, مگر پھر بھی رہتا رہتا تھا. پھر اللہ نے حدیث پڑھائی تو ہم نے قطعاً چھوڑ دیا. ہمیشہ ہم استعاب کرتے ہیں اور کبھی اس کا ترک نہیں یاد ہے. ایک مرتبہ بہت زیادہ تکلیف تھی سر میں, نزلہ بخار, میں نے سوچا لا تھوڑا سا کر لوں, پھر یہ سمجھ میں آیا کیا پائے گا, پورے سر کا مساق کیا, جو ہوگا ہو جائے گا. ویسے میں خواب کا کسی پہ کام نہیں کرتا. میں نے حضرت سیدنا بلال کو خواب میں دیکھا, امام شافعی کی مذہب کے مطابق وضو کر رہے تھے اور تین مرتبہ سر کا مسا کیا ایسے ایسے, اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم آؤ. میں سمجھ گیا کہ میرا حج مقدر ہو چکا ہے, یقین ہو گیا تھا کہ میں حج ہو گیا. چلیے آپ نے تو بلال ہی کو دیکھا, بلا رہے ہیں آؤ, ہم نے تو پتا نہیں کس کس کو دیکھ رکھا ہے, ہمیں بلا رہے ہیں کہ آؤ. چلیے کس کس کو دیکھ رکھا خبر نہیں کیا پتا کس کس کو. جیسے ایک تبلیغی نے میرے بارے میں خام مشہور کر دیا, ایک صاحب نے مجھے پوچھا, میں کب پکا جھوٹ تبلیغین کا خواب میں جلدی نہیں مانتا، خیالات کی دنیا میں غرق رہتے ہیں، اسے ہی خواب میں آتا ہے، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. سمجھے بھائی، ایسے خوابات سنانا فتنے کا باعث ہے. اللہ سے ڈرنا بہت بڑی چیز. آپ کبھی دیکھتے تھا؟ میں کم دیکھتا ہوں، لیکن جب دیکھتا تھا بچپن میں، اب کا استثناء، تو بالکل صحیح دیکھتا تھا. 16 آنا خواب صحیح ہوتا ہے، اس کی علت سمجھ میں نہیں آتی تھی. پھر بعد میں جھوٹ الحمدللہ نہیں بولتا. سمجھے، ہر مولوی کو میں نے دیکھا جھوٹ بولتا، کم مولوی صادق ہوتے ہیں، بہت پڑھ لکھ کے فاضل ہو کے بھی چھوڑ دیا. ایک تعویل ضرور کرتا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا. پیسے ہیں نہیں، یعنی دائیں جیب میں نہیں. سمجھے کہ اب کیوں چھوڑ دیا؟ صاف بات کر کہہ دیتا ہوں، ہمیں تو لیکن بھی اپنے کام کے ہیں. مجھے چائے پینا ہے، مجھے دوا منگوانی ہے. اگر آپ کو بتا دوں تو بتا کے دوں گا، لیکن پیسے دوں گا نہیں کہ کسی کو دے کر. نہیں، میں قرض ورض دینے کا آدمی نہیں ہوں. قرض اگر دے دیتا ہوں تو آنکھ بند کر لیتا ہوں کہ چل گیا. ایک صاحب آئے سلطان پور کے، بہت رونے لگے. میں تبلیغ میں آیا تھا اور یہ ہوا وہ ہوا، اور مجھے 30 روپے آپ دے دیجیے اور میں جا کے ہی بھیج دوں گا. تو میں نے 30 روپے تو بچوں سے کہہ کہا کہ انتظام کروا دیا، لیکن اس کے بعد دل سے نکال دیا تھا کہ دیں گے. پھر ایسے وہ کئی سال تک کے ملے نہیں، جب ملے تو ایسے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات ہی نہیں پیش آئی، لیکن وہ بھی سمجھ گئے. ان کو ہمت پھر نہیں ہوئی کہ مجھ سے دوبارہ کہیں قرض ورض، کیونکہ میں تو ٹوک دیتا بھائی آپ ہی نہیں کیا، کیا آپ لیتے ہیں؟ لیتا ہوں. کہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں رہے فوراً لیتا ہوں. اسی وقت ایک کتب خانے میں میں نے کتاب خریدی، میرے پیسے گئے گھٹ. کشمیری جیسا ایک میرا یار مل گیا، میں نے کہا تو ادا کر. اب وہ بیچارہ اس نے ادا کیا، پھر بھی 400 گھٹ گیا. اب کیا کریں؟ تو کتب خانے والے سے میں نے کہا، میں نے کہا بھائی پوتی کب آ گئے، بعد میں دوں گا. اس نے بھی سمجھا انشاءاللہ یہ بڈھا جھوٹ نہیں بولتا ہے. نہ بس پھر آئے مستقل پر، پہلے تو اس آدمی کا ادا کیا، پھر اس کے بعد دکان والے کا، شاید دوسرے دن یا تیسرے دن ادا کر دیا. لے جا کے پرنت میں بہت لیتا ہوں. ایک گجراتی لڑکا تھا، اس کی میا اس کو آئی ہوئی تھی، اس سے بہت قرض لیتا تھا. ڈاک دے دیتا تھا بےچارا، بھیجے میرے پاس کہیں سے پیسے آ جاتے ادھر ادھر سے، اس کو پکڑا دیتا. بس یوں ہی کام چلتا رہتا تھا کہ کہاں سے آ جاتے. کوئی شاگرد مل گیا اس نے دے دیا، کوئی وطن کا آدمی مل گیا اس نے کوئی چیز ہدیہ دے دی. مجھے تو کوئی سامان خریدنا نہیں، کبھی نہ کپڑے لاتا ہوں نہ کچھ، بستر لے جاتا ہوں، تکیا وہی لاتا ہوں. ہر مرتبہ کرتے کا ایک جوڑ، ایک کپڑا ملتا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو اب کی میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کرتی تو کسی نے کرتے پر کپڑا بھی نہ دیا. تو جب وہ بکس کھول کے تہ کرنے لگا، تھیلیاں بہت رکھتا ہوں پلاسٹک کی، اور ایک لڑکا چمپارن کا ہنستا تھا کہ کیا کر رکھا آپ نے. میں کہا چل پاگل، یہاں کہاں ہمارے کہاں ایسی اچھی سے تھیلی ملتی ہے، رکھ اس کو. واقعی بھائی بچوں وہاں کی تھیلیاں اچھی اچھی ہوتی ہیں، سب لے آتا ہوں. ہنستا بہت تھا، 100 تھیلی ہر سال لاتا تھا. پھر سن کے میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اب تو بہت تھیلیاں جمع ہو گئی ہیں. تھیلی خیر میں دیکھا تو ایک کرتے کپڑا رکھا ہوا تھا. پھر یاد آ گیا مکے میں کسی آدمی نے دیا تھا، بس مجھے ایک کرتے کا کپڑا ہر آدمی ملتا ہے اور میں اس کو لے کے، اور میں کچھ نہیں لاتا. کھجور البتہ جو ہے 1 کلو رکھتا ہوں، اور مجھے بہت پلجھن ہوتی ہے. ایک آدمی تھا، اس نے مجھے جیسے برباد آنگی، میں کیا بتاؤ میں کیسے، مجھ سے اٹھتا ہے، سے دین بچے اس لیے کچھ نہیں کرتا, اگر فوج ہوتی نا تو آدمی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے, یہ فوج عجیب ہوتی ہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن بچے مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ تھیلا لے کے گئے تو وہی تھیلا لے کے واپس آ گئے, اور کوئی چیز نہیں لائے اپنے بچوں کے لیے. حبیب جوان تھا, کسی نے اس سے پوچھا اور تجھے ایک بیمار بھیجا تو پہنچ گیا کہ آپ نے کس کو دیا تھا, حضرت مولانا کو. کہنے لگا بس پہنچ گیا بس پہنچ گیا, بس جب ابا کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو پہنچ گیا. تو تھوڑے ابا نے بیٹے کو دے دیا, وہ کسی اور کو پکڑا دیا. اپنی بچوں کی پرورش انہوں نے کسی طرح سے کی ہے, یہ بچے بڑھے دنیا سے پاک دل ہیں. افریقہ تشریف لے گئے, کسی نے ان کو ایک گھڑی دیا تھی بہت قیمتی, تو حضرت بیٹھے گئے. ایک آدمی گزرا, حضرت کش بہت ہوتا تھا, اس کو بلایا کہ دیکھیے آپ کو نماز کی ضرورت پڑتی ہے, اسے رکھنے کی, اس سے نماز کا اوقات دیکھا کیجیے گا. وہی پکڑا کے لوگ ہو گیا. یہ چیز میں نے یا پھر مولانا علی میاں, بس یہی دو بزرگ ایسے ہیں جو ادھر ادھر پکڑا دیتے تھے. اور وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت النسب سادہ تھی, ثابت النسب ویسے تو بہت لوگ ان کو سید کہتے ہیں, لیکن جو سیدوں کے خصال ہیں وہ اس خاندان میں پورے پورے موجود ہیں. بالکل سب بڑے قصے ہیں بچوں میں. مولانا علی میاں صاحب کی اہلیہ نے جو جوڑا پہنا, کوئی عورت آئی تھی ملنے, کہنے لگی بڑا اچھا, تو وہ آہستہ سے اٹھی, اندر جا کے کپڑا بدلا, دوسرا پہن لیا اور وہ جوڑا لپیٹ کے رکھ لیا, اور چپکے سے لا کے ان کے آنچل کے اندر رکھ لیا. بڑی زاہدہ مولانا کی اہلیہ, کھانے کے برتن کے علاوہ وہاں کچھ نہیں. ہم کو بھی کچھ چاہیے کرنا ہے بچے, تھوڑا بہت تو نقل کرتی ہوں لیکن پیسے بچا کے رکھتا ہوں کہ کیوں کیا اگر ضرورت پڑ جائے کہ پیسے دیتے ہیں کسی کو نہیں, کہ کہاں رکھتے ہیں آسمان کے نیچے دیں گے. بچوں لوگ کام لگا رہتا ہے, بس ایسے جمع کر کے رکھتا ہوں کہ اب بس یہ کرنا ہے, بس کوئی کام آ جاتا ہے, جیسے دوا والے پہنچ جاتے ہیں تمبک منہ ٹیڑھا کر کے تو دینی پڑ جاتا ہے. ایک صاحب آئے کہیں گے وہ پیسے چاہیے, میں نے تو کتنی کرتی ہوں 1300 روپئے, میں کا تمبک 1350 دینی کو لے جاتی 1350 میرے پاس نہیں. مجھے دے دیا, ہر مہینے دیتی ہوں بچوں, اگر نہ ہو تو میں کہاں سے کیا کروں. میری دوا کا خرچہ 1200-1300 روپئے مہانا, راتوں دن میں دوا کھاتا رہتا ہوں, رات میں کھانستا ہوں, اگر تم ملو تو گاردان کی ضرورت ہی نہیں, تمہارا منہ کھول کے ایسے کر دوں گا. یہ صاحب ہیں کبھی بات, بعض دن تو عقل کا کام ہوتا ہے, بعض دن پاگل کا, عقل دن بہت کھانسی ہوئی تو ان کو بار دان لا کے چھپوایا, میں تھک جاتے ہیں بچے کھانستے, اور بار دن ٹھاک کے چپ بیٹھا رہتا ہے بولتا ہی. میرا اندازہ ہوا آج یہ بیٹھا بےچارا پھونکتا رہتا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا. اب سوچنے لگا بڑھاپے میں جو یہ بچے ہوتے, بڑھیا کو اپنے پاس لیتا تھا پانی کی طرح, اور جب جگانا ہوتا ایک لات مارتا تو جاگ جاتی کہ اس کو پانی کی جگہ سلاتا, اور کہاں سلاتا بتائیے, پلنگ پر کیسے سلا لیتا ہوں, تو میں ہی اکیلا اس کو ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں. گھومتے تمام بچے بچپن میں تو بہت وجوہ تم پریشان رہتا, سوتا تو سر ادھر کر کے, جاگتا تھا تو سر ادھر ہوتا, بس پوری رات گھوم کر کوئی اس کو سلانے کو تیار نہیں, نہ ابا نہ کوئی بھی نہیں. بہت چھوٹا تھا تب تو دادا سلاتے تھے، دادا تو حکومت کرتا تھا، دادا مسا کاٹا تھا یعنی مچھر کاٹ رہا ہے، پنکھا کرتے تھے، دادا گرمی لا رہا تھی، جیسے چھوٹے بچے حکومت کرتے بچے، اسی لیے ان کہاں پہ ماں باپ کا دادا دادی کا، اب وہ مر چکے ہیں تو ان کو پہنچاؤ دعا ہے مفرت کو، اللہ تعالیٰ بڑے میں تو مفرت فرما دے اپنی کرم سے، سمجھو گا بہت مقصر تھے، دانت بڑے مقصر، میں بہت ٹوکتا رہتا تھا کہ تو سب کو پٹوا لگانے کی بچپن سے عادت ہے، ایک بڑھی تھی ہمارے خاندان میں نماز نہیں پڑھتی تھی، میں کہتا کہ بڑھیا نماز پڑھ، یہ بیٹا مجھے مکلی آتی ہے میں کھڑی ہوتی، اب اس وقت مجھے اتنا مسئلہ نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہتا بیٹھ کے پڑھے اور زیادہ ہو تو کہہ دیتا بس تو نماز میں تھوک لیا کر بائیں کر مکلی آیا، اس لیے نہیں معلوم، پتہ بہت لگاتا ہے، جو کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو کلمہ پڑھوانے جاتا توبہ کر، میں نے سن رکھا تھا بچوں کی دماغ اور توبہ کر لیتا جنت میں جاتا ہے، اس لیے میرے دل میں ہوتا تھا کہ لوگ توبہ کر کے میرے ساتھ جنت میں جائیں، سب کو جنت کی بھیجنے کے لیے جو ہے ٹھیک داری لے رکھی توبہ کرانا جنت میں بھیجنا، ہر ایک کو ایک ساتھ شیخ کے خاندان میں بڑے میں مدینے مرنا مکے میں مرنا چاہتے حالات سے مجبور ہو کے آ رہے تھے، صاحب نے حضرت ہی کہہ دی، انہیں ہنس کے ان سے بات کی، بہت مجھ کو برا لگا، میں نے اسی وقت جو ہے دعا شروع کر دی، میں کہ اللہ ان کی موت وہیں آ رہی، اور پھر میں مسلسل دعا میں لگا مسلسل شاید ڈیڑھ سال یا دو سال تک دعا کی، پھر ان کی موت مکے میں، لیکن ایک آدمی وہاں مرنا چاہتا ہے اس کی مدد کرنا چاہیے، یہ تھوڑا ہے صاحب نے یہاں تک کہہ دیا آپ کیا جا پائیں گے، مجھے بہت کلفت ہوئی اس کے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا ان کو گئے بیمار ہوئے ان کے پاس بے خوش ہو گئے، کیا اور میرا خیال کرتے حضرت نے دسترخوان لگتا تو میں جلدی بھاگنے کی فکر میں رہتا تھا، حضرت بھی سمجھ گئے تھے کہ فوراً بھاگنا چاہتا ہے، میں پہنچتا جیسے ہی میں پہنچتا تو وہ کہتے ایسے آؤ جی مولوی صاحب، اب وہ اتنا سا خالی کرتے تین انگور اور میں اسی میں تو بارش کو گھس جاتا اپنے بیٹھ جاتا، بچوں اچھا سلوک کا نتیجہ ہے، انہوں نے اچھا سلوک کیا، سلوک کے اثر تھا ان کے لیے بند ہے ناصر سارہ دعا کرتا رہا کہ ان کے پاس مت کے، اس لیے اچھا سلوک کرو جس کے ساتھ بھی کرو، لیکن لوگ اچھے سلوک کو نہیں جانتے، اچھا سلوک کیے تھوڑے کہ ایک آدمی پڑھتا نہ ہو تو اس کو تھکی دے دی جائے، ہاں اچھا سلوک کیے کہ اس کو ڈانٹا جائے کیا کر رہے ہو گھر چھوڑ کے آ رہے ہو کیا نقصان ہو، یہ اچھا سلوک جیسے استاد مسلم کرتے، عام طور سے اغبیا جو بیوقوف ہوتے تھے بھاگتے تھے اور جو اذکیا ہوتے تھے سب مولانا کے دامن سے وابستہ رہتے تھے، ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، فرق کرنا چاہیے بچوں ڈانٹنے والے کے ڈانٹ، ایک تو ڈانٹ ہوتی ہے کسی آدمی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، ڈانٹ تعلق کی ہوتی ہے باپ ہی کو ڈانٹتا ہی رہتا ہے، اب تو مجھے ڈانٹنے کو جی نہیں چاہتا میں تھک جاتا ہوں، میں تو بڑھیا اگر ہوتی تو اس کو بالکل میں ڈانٹتا، بس ایک چھڑی بنوا لیتا اس کو کیوں مار دیتے، ابھی آج کا سنبھال کا زور سے نہیں، جو بڈھی کہتی تھی تو منہ سے کیوں نہیں بولتے اپنے سوٹ سے لگا دیتے، بھائی اب بولا جاتا ہے تو کیسے تم کام دے کرو بتا، تمہیں چوٹ لگتی ہے کہ چوٹ تو نہیں لگتی لیکن کہیں لگ جا رہا کچھ ہو جا رہا کیسے لگ جا رہا، بڈھی کو خوش رکھتا اس کو مخمل کا بہترین مسلح دیتا اور اس کو چائے پلواتا کہ کھانا کھانے کو نصیحت کرتا بڈھی کم کھاؤ، تم میرے نمبر آتا؟ کہا اللہ کہ مجھے تو کم کھاؤ اور خدا اور لاؤ، ارے تک تو کون سا سبق پڑھاتی ہے بھیا؟ چپ رہو، ہم پڑھاتے ہیں لیکن بچوں نہ عورت اس قابل اس سے مذاق کیا جائے نہ شخص کا مذاق برداشت ہوتا ہے، نہ کبھی کبھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے ہر آدمی تھوڑے ڈھنگ مذاق کرتا ہے۔ وہ ایک آدمی بیمار تھا بہت، میں اس کے پاس گزرا، میں نے کہا کیا مزہ آئے، سب ہنسنے لگے، کوئی اور بول دے یہی لگتا ہے کہ برا مان جائیں گے، لیکن کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک دن میں اپنے گھر گیا، سب بھتیجے بھتیجیاں کھڑی، میں نے کہا سارے تم زندہ ہو، کوئی مرتا نہیں ہے، سب ایسے گھسنے لگے کہ عجیب آدمی، میں تو بچے اگر ہوتے تو میں ایک کو تو مارتے ہی رہے، میں نے کہا ایک مرے آپ کے ذریعہ بنے آپ کیا کریں گے سارے زندہ رہتے ہیں؟ کہ اگر ہمیں آپ پا گئے، سچ کہتا ہوں بچوں اگر تم مر رہے ہو تمہیں کلمہ پڑھواؤں گا تو وقت کراؤں گا، بس آگے کچھ نہیں، یہ سب نہیں کہوں گا کہ جی جاؤ سے مر جاؤ، ویسے ہی مرنا چاہیے، آج کل لوگ مرنے کی کوشش میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کسی کے مارنے سے کوئی نہیں۔ بچوں ہم نے بہت دیکھا کسی کے مارنے سے کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو چاہتے ہیں مر جائے مر جائے، خود سمجھ میں آیا نا، اشرف ابن عبدالعزیز امام شافعی کے مرنے کی دعا کرتے تھے، 18 دن بعد خود ہی مر گئے، کیوں؟ مولوی بھی جلتا ہے، مولوی کمپنی بہت جگہ کرتی ہے، امام گوئتی رحمت اللہ علیہ کو شہید کرانے میں ربی کا دخل ہے، خود ربی نے اقرار کیا لیکن ان کو شرمندگی ہوئی، تم کیوں بولے وہ کرنا جس سے گوئتی پکڑے گئے اور آپ کو بھی شہادت، بے تک نہ بولنا چاہتی خام خواہ کسی کا۔ بیماری بیٹھ جائے گی پھر آپ اچھے نہیں ہوں گے، اگر آپ کو بیماری رہنا تو کچھ کھانکھا میرے سے بھی لے لیں، میں بہت کھانستا ہوں، بس سب کا مجموعہ لے کے تو ایسے کیا کر بھاؤں بھاؤں چاہیے، اس عمر میں صحت کا خیال کرو، یہ بیماری بیٹھتی ہے اندر، چلیے ایسے نہ ہو بچوں، ہم نے بھی علاج نہیں کیا، ہمارے کہاں پیسے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، بچے بیٹھے رہے، ایک دن یاد مجھے 1.5 گھنٹے یہاں سے چلتے رہے، دیوار کی طرف منہ کی، سب ساتھی ادھر پڑے ہنس بولنے، ہمیں دیوار سے منہ لگائے چپ ہو رہا، کس کے سامنے اپنا دکھڑا کہتا، کس سے اپنا بم بیان کرتا، کون جو ہے میرا ساتھ دیتا، پھر سب باہر سے پڑھنے آئے ہوں، اللہ پاک نے پورے کرا دیے، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ انت جگہ کا ٹکڑا چلی، یہ جو حدیث شریف تفسیر ترتیب آئی ہے نماز کی اس کے مطابق سجدہ کرو، چلی مقصد یہ ہے کہ سجود الانف انتہائی موقع ہے، حتیٰ کہ اگر کیچڑ پانی ہو تو وہاں بھی ناک سے سجدہ کیا جائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیچڑ پانی بھی ناک سے سجدہ کیا ہے، چلیے صلی اللہ علیہ وسلم في من صلي على الليل من رمضان فقال من كان يتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر. اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سال جو صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف کیا, عشر اول میں اعتکاف کیا تو جبریل نے کہا لیلت القدر آگے, آپ نے عشر اوسط کا اعتکاف کیا, جبریل آئے کہنے لگے لیلت القدر آگے ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر اخیر کا اعتکاف کیا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ عشر اخیر کے اعتکاف پر مداومت کی. چلیے بادل کا ٹکڑا چلے اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت کی میں نے ماں اور تین کے اثر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر دیکھا. بعض علماء نے کہتی ہیں کہ وہاں مٹی خفیف تھی, پیشتم کے عظم الارض تک پہنچنے سے مانع نہیں تھی, اس لیے کہ سجدے میں پیشانی کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے. تصدیق رویا نبا نرمے بینی پیشانی کا نرم حصہ کنگل چلیے تصدیق رویا اعلیٰ تصدیق رویا چلیے حضرت امام بخاری کے اللہ فرماتے ہیں آدمی پہلے سے اپنے کپڑوں کو باندھ لے اور اگر انکشاف عورت کا اندیشہ ہو تو نماز کی حالت میں زمین شوق کی اجازت ہے. آپ نظر اسلامی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں کف الثیاب کی حالت صلات کی ممانعت آئی ہے وہ غیر اضطرار پر محمول ہے, اور اس ترجمے کو ابواب سجود میں اس لیے داخل فرمایا ہے کہ زمین صیاد کے ساتھ سجدے میں سہولت زیادہ ہوتی ہے. باب علماء نے اس نقطے کو نہیں سمجھا اور یہ کہہ دیا یہ ترجمہ غلط ہے. ناسخ نے ابواب لباس کے ترجمہ اٹھا کر ابواب صفت الصلات میں ذکر کر دیا, بھلا اتنی بات بخاری نہیں سمجھتے کہ میں حدیث بڑے معنی ہوتے ہیں سبھی لوگ اس طرح کے یا اس کے معنی پر آدمی ذکر کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اگر ضرورت پیش آ جائے تو کف کے سیال کی تجارت ہے سطر اور بہرحال وادی ہے. ہاں البتہ بلا ضرورت میں کپڑوں کی حفاظت کے لیے کف سیال کی طرح اجازت نہیں ہے. آدمی اپنے بالوں کو نہ لپیٹے, حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا علی سبط اعظم فلا یکف شعره وراسه, حدیث مطلق کی بخاری نے اس پر مطلق ترجمہ منعقد فرما لیا اور یہ اشارہ کر دیا کہ کف شعر ممنوع ہے, لیکن ابواب سجود میں لا کر اشارہ فرمایا کہ سجدے کے وقت بالوں کو لپیٹنا ممنوع ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انسان کا چہرہ سجدہ کرتا ہے ایسے ہی بالوں کی سجدہ کرتی ہے. آیا علل کی اطلاق بالوں کو لپیٹنا ممنوع ہے. یعنی سجدے کے وقت جمہور علماء کو فرماتی ہے اطلاق ممنوع ہے. ابو داؤد شریف میں بسند جلیل والی اور حسن نیانی کو دیکھا, ان کی نہلیاں سر کے پیچھے بدلی تو انہوں نے کھول دیا اور فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا مقعد الشیطان ذلك مقعد الشیطان. امام داؤد فرماتے ہیں آدمی اگر پہلے سے بالوں کو لپیٹے ہوئے ہو تو کوئی حرج نہیں, لیکن نماز کے وقت لپیٹنا مکروہ ہے. امام بخاری کی کلمے کے اطلاق سے یہ واضح کر دیا ہر حال میں تو خوشدار ممنوع مکروہ ہے, اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے. نماز کپڑوں کو نہ لپیٹے, کپڑا لپیٹنا بھی نماز کی حالت میں ممنوع ہے, اس لیے کہ کپڑے بھی گویا سجدے میں جاتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ کپڑا لپیٹنا حال میں ممنوع ہے یعنی نماز کے وقت ممنوع ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کپڑے کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے ہر حال میں ممنوع ہے, اور داؤدی کرتی ہیں نماز کے وقت اگر کوئی کپڑا ہے تو ممانعت ہے ورنہ کوئی ممانعت نہیں. امام بخاری کی صلات کی پیر لگا کر شاید کسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ نماز کے وقت انسان اگر لپیٹتا ہے تو ممنوع, اور اگر پہلے سے کپڑے لپٹے ہوئے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں, اور یہ بات معقول ہے. بالوں کا مسئلہ کپڑوں سے الگ ہے, بال بدن سے لگے ہوئے ہیں, جیسے بدن سجدہ کرتا ہے اس لیے بال بھی سجدہ کریں گے, اس لیے وہاں تو کفشار مطلقا ممنوع, اور کپڑے سجدہ نہیں کرتے, سجدہ لابس کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم, اگر کسی شخص نے اس طرح سے نماز پڑھ لی کہ اس کے بال لپٹے ہوئے تھے یا کپڑا لپٹا ہوا تھا تو جمہور علماء کے نزدیک نماز ہو جائے گی اور فساد نہیں آئے گا. امام ابن جریر طبری نے اس کی دلیل میں اجماع علماء کو پیش کیا, لیکن ابن منذر نے حسن بصری سے نقل کیا ہے, وہ کہتے تھے کہ اعادہ واجب ہے. یہاں پر مسلم نے دو مسئلے ذکر کیے ہیں, تسبیح کی سجود, دوسرے دعا کی سجود. تسبیح کی سجود جمہور علماء کے نزدیک اتفاق مطلوب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جواز کا قائل ہیں لیکن مداومت کو مکروہ سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد اکثر حضرات کو سنت کرتے ہیں, حنابلہ کے نزدیک واجب ہے, پھر حنابلہ اسحاق داؤد کے نزدیک واجب ہے, پھر ان میں اختلاف یہ ہے کہ کیا واجب ہے. بعض حنابلہ کہتی ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم, سجود میں سبحان ربی الاعلی, اور بعض حنابلہ کہتی ہیں اذکار مسنون کافی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ انسان رکوع سجود میں جو دعا پڑھے اس میں تسبیح کا مادہ ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ ہے دعا فی السجود کا, سجدے میں دعا کرنا اتفاق میں اربع جائز ہے. مالکیہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے, امر رکوع فاعظم فی رب وام السجود فتحب فی فقم ان استجاب لکم, رواہ مسلم رحمہ اللہ. مالکیہ نے اس لفظ کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لیا کہ اس رکوع میں صرف تسبیح پڑھ لیا ہے کہ دعا نہیں، اسی لیے انہوں نے دعا کے مقروح ہونے کی تصریح کر دی. اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس رکوع میں دعا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ اللہم اغفر لی دعا ہے. اور اگر کسی روایت میں یہ کہہ دیا کہ آپ رکوع میں تسبیح پڑھو تو اس سے آپ کی نفی لازم نہیں آتی، جب صراحت کے ساتھ رکوع میں دعا کی دعا وارد ہے تو اس کے بعد میں احتمال کی وجہ سے اس کی قرار تداوا صحیح نہیں ہے. اول القرآن تاول معقول قول سے، قول کے معنی میں رجوع کے، تاول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے حکم کی طرف کرتے تھے یعنی اس کے اتباع کرتے تھے. اور اس اظہار کرے کہ جب آپ سورہ راجا نصر اللہ والفتح نازل ہوئی اور اس میں ارشاد ہوا تصویر بحمد ربک واستغفر ہو کان طوابا، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مذکور فی الحدیث رکوع سجود میں کثرت سے پڑھنے لگے تھے. مقصد درمیان مقصد یعنی کہ ادا کمانی ضروری ہے، یہ تو وہی کمانی کا مسئلہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے. امام بخاری سے کمانی کو فرض کہتے ہیں. امام احمد فرماتے ہیں ایک مرتبہ رب خیلی پڑھنا واجب ہے. داؤد زاہری کہتے ہیں فرض ہے، اس کے ترک سے، اس کے آمدن ترک سے نماز باطل ہو جائے گی. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حنفیہ کے یہاں بین سجدتین ذکر مسنون نہیں ہے، لیکن آدمی اسی لیے ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ سجدتین کے بیچ میں اللہم اغفر لی پڑھنے کے قائل تھے. اور احتیاط یہی ہو کہ امام احمد فرض کہتے ہیں تو آدمی کو اپنی نماز ایسے ادا کرنا چاہیے کہ سب کے مذہب پر ہو جائے. چلیے پڑھی کیا کرنے طویل میں بار بار بتا چکا تطویل جمہور کے یہاں جائز ہے. اور ہم یہی شافیہ کے قول اس کے نوی میں صحیح قرار، شافیہ کا مشہور قول یہ قوم و جلسہ کی تطویل مفتی ہے. چلیے آدمی سجدے میں جائے تو اپنے ہاتھ کونی کو زمین پر نہ بچھائے. چلیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشترک ولا عابد ہما. اس بات پر سب کا اتفاق میرا عوض کے قوم نمیم پر لگانا بدت اور مکروہ چلے. وَبِنِي قَالَتِ بَتْنَا مُحَمَّدُ الْبَشَائِنِ قَالَتِ بَتْنَا مُحَمَّدُ الْجَعْفَرِ قَالَتِ بَتْنَا شَبْرَ قَالَتِ لِلِكَ قَدَرَ رَعَمُ سِنْ وَاِقِنَانِ جَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ قَالَ يَتَدِرْ سُجِلِ وَلَا يَرُسُطُ وَاَخَدَ بِذِرَائِنِ بِسْرَفَ الْقَلْبِ. سجدے میں تم لوگ سیدھے ہو جاؤ یا نہ افتراش پایا جائے نہ قبض پایا جائے, نہ آدمی کوہنیوں کو زمین پر لگائے نہ کوہنیوں کو بازو سے لگائے, اور نہ آدمی کتے کی طرح سے ہاتھ نیچے پھیلا کر سجدہ کرے. حضرت امام بخاری کرتے ہیں اگر کوئی آدمی رکعت وتر پر یعنی پہلی اور تیسری پر بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو تو سنت میں اس کے پیر کی اثر ہے. امام بخاری نے اس سے جلسہ استراحت کا مسئلہ بیان کیا. جلسہ استراحت امام شافعی و احمد کے یہاں مستحب ہیں, امام مالک و ابو حنیفہ مستحب نہیں کہتے ہیں. یہی امام شافعی و احمد